that you get undressed. I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, oh. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And they playing for you, girl. And the trumpets, they go. Every time that you moan, oh yeah. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear the trumpets, there you go. Oh, a cappella on them. There you go. Oh, oh, oh, oh yeah. A Musicòpolis. Aquí estem al vostre costat amb les novetats discogràfiques, tres d'elles, les tres primeres que ens arriben des del mercat internacional, escoltant la música de Jason Girolo i aquesta cançó anomenada Trumpets del seu Tattoos on My Heart. Així escoltàvem la primera de les cançons d'aquest segment de Musicòpolis. Seguim en rimes ballables, Silvio Carrano i Silvano Mereu, All Come Around, en la companyia de Roig i aquesta versió especial ràdio. When the storm is raging out and tries to turn your system out, let it all come around. Let it all come around. When the road is caving in, you're falling down. We'll be right back. when the years are showing on your face and mine, you come undone. Let it all come around, let it all come around. Nobody will draw you back. Hem seguit amb els rimes internacionals, eren les novetats que ens arribaven des de lluny en anglès, amb Yamaha i la companyia de Xavi Bosch i aquesta versió ràdio edit del seu Fearless. Anem amb les novetats que ens arriben en castellà, són Lester i Robe los Pandilleros, Tu tiempo ya pasó, i també el més nou de Radio Macandé, Tú serás mía. Ya pasó, ya pasó, lo nuestro terminó, terminó, terminó, porque tu tiempo ya pasó, ya pasó, ya pasó. Bueno, se te acabó, se acabó, se acabó. La verdad que yeah, yeah. Me da pena contigo. Yeah, yeah. Pero ahora estoy mejor sin ti. Lester y Robe, mami. Tu tiempo ya pasó. Puedo ponerte, si te pierdo será mi castillo, aunque tenga que hogar. sin palabras contigo. Ya no sé dónde puedo ponerte. Si te pierdo será mi castigo. Aunque tenga yo ganas de verte, me quedé sin palabras contigo. Ya te empecé a querer, una gran ilusión. Y tú no quieres na, na, na, na, na. No dejo de creer que un día pasará y te enamorará. Tú serás mía, dame una noche contigo. Saborear tu vestido, morena como tu piel. Te compraría la luna, un cielo de estrella. Una noche tan bella, solo para ti, mujer. Dame lo que quieras, pero ni mañana. Quiero todo el fuego de tu corazón. Yo te llevaría donde nadie hubiera, para regalarte una sensación. Será mía, dame una noche contigo. Saborear tu vestido, moreno como tu piel. Te compraría la luna, un cielo de estrella. Una noche tan bella, solo para ti, mujer. Dame lo que quieras, pero a mi manera. Quiero todo el fuego de tu corazón. Yo te llevaría donde nadie hubiera, para regalarte una sensación. Contigo saborea tu vestido, moreno como tu piel. Te compraría la luna, un cielo de estrella. Una noche tan bella, solo para ti, mujer. Dame lo que quieras, pero a mi manera. Quiero todo el fuego de tu corazón. Radio Macandé, en Tu seràs mia, una altra de les novetats de la teva radiofórmula musical d'actualitat des del seu àlbum Yo Me Muevo. També tenim més novetats de la mà de Carlos Vives. Seguim en castellà amb la companyia de Chop Kid Town, El mar de sus ojos, des de l'àlbum que es diu igual i que també en edició internacional porta el nom de Más Corazón Profundo. Sona així, El mar de sus ojos. Piel. Tan solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer, ella es de pura mujer. Sensualidad al 100%. Ella sabe que su mirada me tiene a su pie. Dale, dale. La música en català també té la seva presència amb aquest espai de Musicòpolis i us presentem dos temes de Maia i Miracles Ambulants, la cançó anomenada El núvol i tu, i des del disc de High Times, l'anomenat Fins que surti el sol, la cançó Somnis. Fràgil somriure que vas provar d'amagar mentre observàvem els carrers que ens varen veure jugar. Sents la remor en aquell racó on vàrem escriure aquelles cançons d'aquells lluitadors que no tenien por. I tornarem quan sigui fosc acompanyats sols per aquests records com grans tresors que pensem tots mai renunciant aquells vells somnis d'infant. res silenci. Crits d'esperança varen voler segrestar. I pas a pas, amb els ulls oberts, que cada dia sonen els tambors i aquests vells acords que varen dir prou. I tornarem quan sigui fosc, acompanyant-nos per aquells records, com grans tresors, avançant tots, mai renunciant a la nostra llibertat. Un segment més de Musicòpolis que arriba fins al seu final. Queda poc per a escoltar. Un parell de minuts per aquesta cançó que ens aporta Axel i que es diu Afinidad i que és un tema enregistrat a l'Argentina. Sona així. Explicar